Wybiła właśnie północ, program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się wtorek, 2 dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Długie kolejki w dużych sklepach. Tak może być dzisiaj, bo pracownicy będą protestować przeciwko warunkom pracy. Klientów proszą o wyrozumiałość. Kandydat na prezydenta Francji Emmanuel Macron mówi o reżimach panów Orbana, Kaczyńskiego i Putina i uznaje ich za przyjaciół Marine Le Pen. Uwaga na oszustów, którzy każą płacić za informacje o liczbie punktów karnych. Kilkanaście tysięcy pracowników sieci handlowych będzie dzisiaj skrupulatnie, zgodnie z wszystkimi przepisami, wykonywało swoje obowiązki. To będzie protest przeciwko warunkom pracy. Alfred Bujara z Solidarności tłumaczy, że w super i hipermarketach jest coraz gorzej. Warunki pracy się strasznie pogarszają z roku na rok. Dzisiaj pracownik wykonuje te czynności, które kiedyś wykonywały 2-3 osoby. Wynagrodzenia również oscylują w granicy najniższego. Dzisiaj w Polsce pracownik tej samej sieci, co w Niemczech, czy w Francji, czy w Anglii, pracuje dwukrotnie bardziej wydajnie, za czterokrotnie niższe wynagrodzenie. I handlowcy mają także prośbę do klientów. Prosimy klientów, żeby zrozumieli to i porozmawiali, uśmiechnęli się do pracownika również. Alfred Bujara wyjaśnia, że protest jest inicjatywą pracowników, którym nie spodobały się reklamy niektórych sieci handlowych. Informowały w nich one, że o coraz lepszych warunkach zatrudnienia w dużych sklepach. Osoby, które przełączą się do dzisiejszego protestu, będą miały przyklejony do ubrania znaczek przedstawiający pandę. Kandydat do fotela prezydenta Francji, socjalista i liberał Emmanuel Macron, uważa Jarosława Kaczyńskiego za przyjaciela i sojusznika jego rywalki w wyborach, liderki Frontu Narodowego Marine Le Pen. Macron mówił o tym podczas wiecu w Paryżu. O szczegółach Marek Brzeziński. Emmanuel Macron, występując jako orędownik i obrońca ideałów wspólnej Europy, powiedział, że do przyjaciół i sojuszników Marine Le Pen, przywódczyni skrajnej prawicy, można zaliczyć także Władimira Putina i Viktora Orbana. Car les amis. Wśród przyjaciół i sojuszników Madame Le Pen są ci, których wy doskonale znacie. To rządy pana Orbana, Kaczyńskiego, Putina. To nie są rządy demokracji wolnej i otwartej. Tam codziennie są naruszane swobody i to godzi w nasze zasady. Liberalny socjaldemokrata Emmanuel Macron jest zdania, że w imię siły Francji i Europy należy wprowadzać zmiany w Unii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kilka dni temu w wywiadzie dla jednej z gazet Macron stwierdził, że będzie domagał się nałożenia sankcji na Polskę za brak szacunku dla wartości Unii Europejskiej. Oszuści nie próżnują. Zaledwie tydzień temu uruchomiono stronę internetową, na której kierowca może sprawdzić, ile ma punktów karnych i za co je dostał. Jest to darmowe. Tymczasem już pojawiają się fałszywe strony i próby wyłudzania pieniędzy, ostrzega rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. Są już oszuści, którzy zakładają strony bądź o podobnej nazwie, czy podobnie brzmiące i sprawcy przekierowują nas na strony, które są oczywiście fałszywe i warunkiem uzyskania tych punktów karnych jest wysłanie SMS-a płatnego premium. To jest oczywiście oszustwo, bo jest to całkowicie darmowe, a na tych fałszywych stronach są takie podane informacje, że musimy za to zapłacić. Ile mamy punktów karnych i za co je dostaliśmy za darmo, można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl. Żeby to zrobić, trzeba założyć profil zaufany. Stołeczny multimedialny park Fontan otworzył sezon już po raz siódmy, ale ta atrakcja Warszawy nadal cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców i turystów. Tym razem na Podzamczu będzie można oglądać historię o bazyliszku opowiadaną za pomocą wody, światła i dźwięku. Na Podzamcze zawitał groźny, mityczny stwór bazyliszek. Jednym spojrzeniem zamienia ludzi w kamień, ale współczesną Warszawę z opresji wybawiła zdobiąca swego czasu budynek na Placu Konstytucji słynna neonowa siatkarka. Mieszkamy tutaj niedaleko, więc przychodzimy bardzo często. No efektowne widowisko, fajne, bardzo ładne. Można oglądać wspólnie jak w kinie. Głębia tej trójwymiarowości była wydobyta. Ładne są te pokazy. Pokazy stały się marką stolicy, mówi prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. 50 tysięcy osób na premierze, w sumie w zeszłym roku było milion wszystkich prawie oglądających. Jednym słowem zapraszamy. Sezon w stołecznym parku Fontan potrwa do końca września. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dodajmy, że widowisko można podziwiać w piątki i soboty wieczorem. I mamy jeszcze informacje od synoptyków. Nocy słabe opady deszczu możliwe na południowym zachodzie i na południu Polski. Tam będzie najcieplej, bo 5-7 stopni, w innych regionach od plus 2 do plus 4. A w ciągu dnia na północy i na wschodzie najwięcej słońca, w innych regionach pogoda w kratkę, ale z przewagą chmur i możliwe opady deszczu. Na Podkarpaciu także burze. Na Podkarpaciu najcieplej, bo w Przemyślu nawet 19 stopni, a w innych regionach od 11 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiwat Sejm, wiwat Król, wiwat wszystkie Stany. A jak to było naprawdę? Moim gościem w specjalnej audycji Historie jak z książki będzie profesor Zofia Zielińska. Przeanalizujemy nie tylko źródła pisane, ale też popatrzymy okiem historyka na tak słynny, jak nieścisły obraz Jana Matejki. I porozmawiamy o tym, dlaczego dzień 3 maja tak długo był świętem zakazanym. Szczęśliwie już nie jest. Zatem zapraszam w środę w południe, Marek Strzemecki. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Brak. Chłopaki nie żyją, oni trwają. Z białasami trwamy. Z chłopakami trwamy. Twarde pięści i cieknące łzy. Dużo trzeba siły. W domu i na ulicy. Z białacami trwamy. Z chłopakami trwamy. Ciężko. Jest. Ciężko. Osiedle dla wyjątku jest. A ja tutaj mieszkam. Bo 22 cisz, mocna, nocny sklep. Tu zaopatruję się dopiero za papierosy. Na balkonie trwamy. Fajki takie drogie. Trwamy. Z białacami trwamy. Z chłopakami trwamy. Za kawę każą płacić 10 albo więcej. Za kawę dużo chcą pieniędzy. A my trwamy. Robimy swoje on dwóch. Weź, bierz to, będzie hit. Razem z chłopakami trochę pojeździmy z tym. Trwamy. Bieram na brudę Nike'a, na Jordany. Trwamy. Z białacami trwamy. Trwamy. Z chłopakami trwamy. Trwamy i trwać będziemy do drugiej w nocy. Dzień dobry i dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska, zaczynamy naszą przygodę nocną, nazywaną PS. Piernikowski i nagranie z jego nowej płyty, No Fun, Trwamy. To utwór, który po pierwsze nie chce mi wyjść z głowy, po drugie narzuca także poprzez intensywne wideo pewne skojarzenia przestrzenno-formalne i w końcu zrozumiałam znaczenie tego słowa, trwać. Znaczenie XXI wieku, znaczenie dla mieszkańców blokowiska, dużego miasta, to może być Poznań, to może być Warszawa, ale to mógłby być także Londyn, bo tuż obok Piernikowskiego i tego nagrania z jego najnowszej płyty ustawiłam nagranie ze ścieżki dźwiękowej do filmu, który mnie bardzo poruszył w ostatnich dniach, a którego przestrzeń, którego rzeczywistość to także blokowisko, także pokazane w czerni i bieli, ale blokowisko londyńskie. to blokowisko londyńskie oplótł swoją, od razu powiem, świetną muzyką. Kompozytor, który nazywa się Nathan Klein i to jest ścieżka dźwiękowa do filmu Butterfly Kisses, filmu, który jest pełnometrażowym debiutem Ralfa Kapelińskiego, reżysera, który od lat mieszka w Wielkiej Brytanii, ale jest pochodzenia polskiego. Za ten film otrzymał Kryształowego Niedźwiedzia na ostatnim Berlinale i to jest film, do którego dziś w nocy jeszcze wrócę, ale przede wszystkim do muzyki, która w tym filmie się pojawia. Do ścieżki dźwiękowej i nagrania Punching Back dołączyłam fantastyczny remix w wykonaniu Wojtka Urbańskiego. Wojtek wziął na warsztat nagranie węgierskiego twórcy, który ukrywa się pod pseudonimem Muse i taka właśnie jest ich wspólna praca. Kojarzy mi się bardzo z innym artystą. Ten artysta to Caribou. We'll be right back. As a green hill, Caribou w wersji oryginalnej, utwór zatytułowany Mars, a potem Grizzly Bear, zremiksowani przez Nicolasa Jara. Dużo dzisiaj będzie remiksów i myślę, że dużo takich nieoczywistych wersji, które powstają w oparciu o oryginał. Wtedy, kiedy jakoś ta para, a często większa grupa ludzi pracujących nad oryginałem i nad wersją zremiksowaną, dobrze się dobiera. Co teraz słychać? Wieje wiatr. No, to jest wiatr, który łączy Briana Eno i ponownie Nicolasa Jara. was the best it could have been. We go home together to our innermost. The best it could have been. Brian Eno kontra Nicholas Jar, a potem przyjaciele. Od zawsze właściwie. Mount Kimby, Brytyjczycy, do których dołączył James Blake, Brytyjczyk. Oni się przyjaźnią od bardzo dawna. No i ta przyjaźń znowu jest dla mnie taką szansą, aby ponownie wejść do świata filmu Butterfly Kisses, bo trzech przyjaciół, młodych chłopaków ukazanych na tym czarno-białym londyńskim blokowisku jest w centrum tego obrazu. W centrum tego obrazu jest także ich dojrzewanie. Dojrzewanie, które czy w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii polega na tych samych problemach, tych samych niepewnościach i tych samych pożądaniach, ale ten film jest wyjątkowy. Poprzez fakt, że w centrum postawiony został człowiek, z którym nie chcielibyśmy mieć dużo wspólnego moralnie, ale reżyser nie skupia się na jego ocenie, tylko na zbadaniu, w jaki sposób te rzeczy, które potem odrzucamy, rodzą się. Czy widać w okresie nastoletnim, czy widać wtedy, kiedy dojrzewamy, że coś w czyjejś głowie układa się w kontrowersyjny sposób. Fenomenalna ścieżka dźwiękowa do filmu Butterfly Kisses raz jeszcze. Thank you. Ponowne spotkanie Nathana Kleina, to jest brytyjski kompozytor, młody. Dla niego film Butterfly Kisses to też był pełnometrażowy debiut, ale myślę, że musimy zwrócić na to nazwisko uwagę, bo jest bardzo zdolny i przede wszystkim bardzo pracowity. A potem ponownie duet Mount Kimby, był to remix DJ-a Koce. Kiasmos także pojawi się w remiksie i jest to remix bardzo udany. Kiasmos, utwór Held, ale to nie jest wersja oryginalna. I potem ostatnia już dziś wieczorem, obiecuję, wyprawa w stronę ścieżki dźwiękowej filmu Butterfly Kisses, utwór zatytułowany 19 piętro, jak piętro, na które jeden z bohaterów lubi wjechać po to, aby stojąc tak bardzo wysoko obserwować ludzi z góry, nie mając z nimi takiego dosłownego kontaktu, ale jednak czerpiąc wielką przyjemność z tego, że są.